مضمون نمبر 10 مردوں کو غسل بصر کا حکم. قرآن کریم میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے غسل بصر نگاہیں نیچی رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. ایک آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے. ایک دفعہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ اس نے پہلی نظر میں جہاں کشش محسوس کی ہو وہاں پر نظر دوڑائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے. بدکاری کی ساری تمیزیں جب پوری ہو چکی ہوتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد. حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. احمد بن مزی، ابو داؤد دارمی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا میں اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا. طبرانی. ابو امامہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف و لذت پیدا کر دیتا ہے. امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے میں جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. ابو داؤد. اسی حجت الوداع کا قصہ ہے. قبیل خسم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نظریں گاڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. ترمذی، ابو داؤد، بخاری. غسل بصر کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کھلا پھرنے کی اجازت تھی. سورۃ الاحزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے ثابت ہے. واقع عفت کے متعلق حضرت عائشہ کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی. صبح صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا. وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا. مجھے پہچان کر جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانپ لیا. بخاری و مسلم. کتاب الجہاد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ خاتون ام خلاط کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا. وہ اس کے متعلق دریافت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی. بعض صحابہ نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، یعنی بیٹی کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپردہ آئی ہو. جواب میں کہنے لگی، میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی. غسل بصر کے حکم سے مستثنا وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، مثلاً کوئی شخص کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو. اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب ضرور ہے. مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں. آپ نے فرمایا، لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. مسلم، نسائی، احمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. احمد ابو داود. مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی ایسا کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے. نیز اس کی بھی اجازت دی ہے کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے. اسی سے فقہ نے قاعدہ اخذ کیا کہ بس ضرورت دیکھنے کی دوسرے صورتیں بھی جائز ہیں, مثلا تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا, عدالت میں گواہ کا عورت کو دیکھنا, علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا وغیرہ. عورتوں کے لیے بھی غسل بسر کے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں, یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں. ایک طرف حدیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اتنے میں حضرت ام مکتوم آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں ہیں, نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے. فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو, کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حجاب کا حکم آ چکا تھا. احمد ابو داؤد ترمذی. بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں جتنی مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کے معاملے میں ہے. ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے. راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کسی جائز قسم کی محفل میں مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں. کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جواز کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے. مسجدوں, بازاروں اور سفروں میں عورتیں منہ پر نقاب ڈال کر جاتی تھی کہ مرد ان کو نہ دیکھے, مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھے تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے. تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھورے اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکیں.